पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आत्मा सुदुर्लभ। देखो ये सांप्रदायिक मतभेद होता है, ये मतभेद होता है आचार्य नाना होने से। अनेक तरह आचार्य हुए पर सबके आचार्य कृष्ण भगवान है। सब जितने आचार्य है सब भगवान के भक्त हुए। भगवान के कोई राम जी का है, कोई कृष्ण भगवान का है, कोई शिव जी का है, कोई शक्ति का है, ऐसे अलग अलग है। परंतु है वे भक्त किसी के साथ। और जो प्रेम एक समष्टि परमात्मा तत्व है वो एक है। जितने संप्रदाय है, जो अच्छे अच्छे संप्रदाय, जो जीव का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे श्रेष्ठ संप्रदाय सब भक्त है। ज्ञान ये तो ज्ञान के भक्त है, तत्व क्या है तो एक तत्व के भक्त है। वे एक तत्व निष्ठ है, वो तत्व सबका एक है। तो उनके मतभेद होता है, पर वासुदेव सर्व में मतभेद नहीं होता। द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धा अद्वैत द्वैता अद्वैत अचिंत भेदाभेद, ये पांच भेद ज्यादा वैष्णव में है। मुख्य वैष्णव शाक्त पांच पांच है। वैष्णव है, कई शैव है, कई शाक्त है, कई गणपत है, कई शौर्य है, ऐसे पांच। ये पांच ईश्वर कोटि की देवता है। हमारे संप्रदाय इतने ही है, जो हिंदुओं की संप्रदाय इतने है, उनमें सबसे श्रेष्ठ है वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम में सब आ जाते हैं। विलक्षण बात है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, संतों का संग किया है, उनसे प्रश्नोत्तर किए हैं, और मैंने वैसी बात जो मैंने कुछ जानी है, फिर भी जानता हूँ मैं, फिर समझता हूँ। तो मेरी समझ में ये बात आई है कि मतभेद होता है, मतभेद होता है वो आचार्यों को लेकर होता है। परंतु हम जगत गुरु को देख रहे, कृष्ण बंधे जगत गुरु, फिर मतभेद नहीं होगा। किसी रूप से वो परमात्मा को मानते हैं, कृष्ण बंधे जगत गुरु, तो इसमें सब एक हो जाते हैं। मेरे बहुत संतोष हुआ इस बात से। कृष्ण बंधे जगत गुरु के विषय में मैंने पुस्तकें पढ़ी, कई तरह की पुस्तकें पढ़ी है, और ये पढ़ते पढ़ते हमारे इस बात में मन में संतोष हुआ कि भाई यहाँ भेद नहीं रहेगा। दूसरी बात में भेद रहता है, तत्व को प्राप्त हो गए, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, बोध होने पर भी अलगाव नहीं मिटा। परमात्मा में तत्व हो गए, जीवन मुक्त हो गए, कल्याण हो गया, उसमें कोई संदेह नहीं मेरे, परंतु अलगाव नहीं मिटा। और जहां वासुदेव सर्व मिलेगा वो अलगाव मिल जाता। निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए उस जाते हैं, उनके लिए तो सर्वं खलविदं ब्रह्म, इसमें सर्व समा जाते हैं। सर्वं खलविदं ब्रह्म, दो चीज है आप जितने बैठे हैं, दो चीज है। एक आप शरीर है, एक आप चिदंश परमात्मा का अंश है। ये दो दो चीज है, भगवान का अंश और प्रकृति का अंश। प्रकृति का अंश शरीर है, परमात्मा का अंश स्वयं है। आप उपासना करते हुए जाएंगे तो वो परमात्मा का अंश है, वो सब एक है। सब संसार मात्र में परमात्मा का अंश एक है, सब संसार मात्र में पांच भौतिक शरीर एक है और इनका सार ईश्वर वो एक है। यह अभी पुस्तक लिखी है ना, रात सातवां अध्याय, उसमें ये बात कही है। भगवान ने भूमि अपरा बताई, परा प्रकृति बताई, अहम कृष्ण से जगत प्रभु बताया। तो परमात्मा है वो एक है, जगत एक है और जीव एक है, तो एक ही है सब, इसमें दो है ही नहीं। इसमें जो अद्वैतवादी द्वैतवाद को अच्छा नहीं मानते, ये आप क्षमा करना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब सर्वं खलेदं ब्रह्म, तो द्वैतवादी कहां से आए, विशेषाद्वैत कहां से आया, भेदवादी कहां से आए। ये जो बात आती है भेदवादी बातवादी जी है, मेरे को अच्छी नहीं लगती बात। ये पंडिताई के ग्रंथ है, अनुभव ग्रंथ नहीं है। मेरी धारणा है आप क्षमा करेंगे। वास्तव में क्या है कि एक परमात्मा है, भक्ति की दृष्टि से, योग की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से एक परमात्मा है। सब दृष्टियों से गहरा उतरो कोई एक परमात्मा होगा एकदम। मैं अद्वैत का पक्ष नहीं लेता हूं, अद्वैत सिद्धांत का पक्ष नहीं लेता हूं। अद्वैत पक्ष लूंगा तो द्वैत और हो जाएंगे, विशेषाद्वैत और हो जाएंगे, संप्रदाय दूसरी हो जाएगी। उसका पक्ष नहीं लेता हूं, वासुदेव सर्वम है ये मेरे को बहुत प्रिय लगता है। तो वह सब हम एक है, तो हम एक परमात्मा के हैं, एक ही परमात्मा है, हम सब एक है। प्रकृति की दृष्टि से सब एक है, परमात्मा का अंश रूप सचित हम एक है और परमात्मा दृष्टि से सब एक है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। तो आपका जो चिद अंश है उसको लेकर के तो सब ब्रह्म है, और ये जड़ को लेकर के सब है जगत है। वो जो परमात्मा का अंश है वो एक है, उसमें दो भेद हो जाते हैं, शरीर और शरीर, ये दो। तो शरीर शरीर सब एक पांच भूतक, और परमात्मा का अंश सब एक, और परमात्मा एक। तो परमात्मा के जीव मात्र नजीक होता है, ममेव अंशो जीवो, अंश है भगवान का, अंश हो तो भगवान से अभिन्न है। और ये जड़ प्रकार से इसकी शक्ति नहीं है। गीता जी की बात बताओ, हमारे तो गीता जी है भाई, हमारे देव जी जैसे लोग कबूतर ना कोई सूझे, मेरे को तो गीता सूझती है। गीता के तीन श्लोक बता रहा हूं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रदर्श्यामि सचमे न प्रदर्श्यति। ये भक्ति का, और सर्वभूतस्थ महात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते यो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, ज्ञान का। और कर्मणि अकर्मीय पश्य अकर्मणि च कर्मीय सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत। ये कर्मयोग का, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णांश योग विधित सया। एकादश ग्रंथ के बीसवें अध्याय में भगवान के योग तीन है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, तीनों में ये श्लोक है। अब ध्यान देकर आप सुने, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, संपूर्ण भूतों में भी आत्मा, अपने आत्मा ही एक है, पाणि मात्र में, वो जल सर हो, थल सर हो, नभ सर हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, घास हो, धूल हो, सावर हो, जंगम हो, सब में सर्वभूतस्थ आत्मानं, भूत प्राणी मात्र, ये भी वृक्ष भी प्राणी है, ये प्राण देते हैं, उसमें सब में सर्वभूतस्थ आत्मानं, अरे सर्वभूतानि च आत्मनि, आत्मा परिपूर्ण समझी गई, आत्म संस्तम बना कर द्वारा किंचित चिंतित। तो संपूर्ण भूतों में आत्मा सर्वभूतस्थम आत्मान, सर्वभूतानि च आत्मनि, संपूर्ण जितने प्राण अनंत ब्रह्मांडों में जितने हैं सब आत्मा में है। आत्मा आत्म आत्मा क्या अतति सर्वत्र गच्छति इति आत्मा, सर्व जग परिपूर्ण उसका नाम आत्मा। तो आत्मा के अंतर्गत जगत है, आत्मा अनंत है, अपार है, और संसार सीमित है, वो अनंत नहीं है, अनंत ये अनंत है परंतु फिर भी सीमा है, परंतु परमात्मा आत्म तत्व की सीमा नहीं है। तो सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतांशी आत्मनि, सर्वभूत आत्मा में उसने जो शब्द दिया है सर्वभूतस्थम, संपूर्ण भूमि में आत्मा स्थित है, आत्मा में सर्वभूत स्थित नहीं है, वह स्थित शब्द दे दिया है सर्वभूतस्थम आत्मा आत्मनि, क्योंकि स्थित है ही नहीं, कोई एक क्षण नहीं ऐसा जिससे कोई संसार एक क्षण भी टिकता हो, प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, प्रत्येक क्षण इस बार स्थित कैसे होता है, सर्वभूतानि च आत्मस्थानि कह सके, आत्मा स्थित है ही नहीं, स्थित है ही नहीं, कभी एक क्षण भी स्थित नहीं होते, ये माया प्रकृति प्रकृति का कार्य, और प्रकृति स्थित नहीं होती कभी, ये हरदम ही क्रियाशील है। साधक संजीवनी में तीसरे अध्याय में खूब विस्तार से लिखा है कि कभी कोई क्षण भी स्थिर नहीं होता, हरदम ये प्रकृति गतिशील है, हरदम प्रकृति ये कृति है, भाव होती है, चंग होती है, स्त्रियांकित भाव होता है, तो प्रकृति गतिशील, प्रकृति गतिशील हरदम, तो गति मात्र भाव है ना, भाव संस्कृत जानने वाले जाते, संस्कृत में एक भाव होता है, भाव भाव है, तो भाव में कर्म में कर्ता में लकार होते हैं, तो ये भाव में है, तो भाव में जैसे भूयते हैं तो भाव में लकार होता है, भाव लकार क्या होता है, जो भू धातु का अर्थ है वही अर्थ है, लकारे अनुद्यते अनुवाद करते हैं, तो ये भाव है होनापन, भावना होनापन, होनापन केवल होनापन, तो होनापन में कोई व्यक्ति वस्तु पदार्थ नहीं होता है, भाव मात्र है, तो भाव में कितन होता है, तो प्रकृति है कितन पड़ते है, ये हरदम क्रियाशील रहती, क्रियाशील हरदम क्रियाशील रहने का काम है। साधु शरीर में विस्तार से बात बताइए, तो प्रकृति चलती है, तो प्रकृति टिकती नहीं, कभी किसी स्थिर से रहती नहीं, महाप्रलय में भी प्रकृति चलती है, और महासर्ग में भी शास्त्र में आता है तो सर्ग में क्रियाशील होती है प्रकृति, और प्रलय में क्रिया तीनों अक्रियाशील रहते हैं, क्रिया नहीं होती, ऐसा कहते हैं शास्त्र कहता है, सर्ग में क्रियाशील होती है और प्रलय में अक्रिय हो जाती है प्रकृति, पर अक्रिय होती भी क्रिया होती है उसमें, जैसे आप काम करते हैं दिन में रात में गाढ़ नींद में सो जाते हैं तो आप कुछ नहीं करते परंतु क्रिया होती है, आपकी क्रिया होती है, क्रिया बंद नहीं होती है, कैसे आप 10 बजे सोए और 11 बजे 12 बजे सुखा दे तो आप कहते हो कच्ची नींद में देखा दे, कच्ची नींद में जब 4 बजे देख जाओ पक्की नींद, तो कच्ची से पक्की होती तो क्रिया होगी कैसे होगी, फल कच्चा होता है वो पकता है तो क्रिया होती कैसे रहता है, पकेगा कैसे, ऐसे प्रकृति प्रलय होती है तो प्रकृति प्रलय की तरफ जा रही है, आदि आदि आधा पर्ण होने पर सर्ग की तरफ जा रही है, जैसे सूर्य अस्त होता है तो सूर्य मध्यान्ह में जब आता है ये सुबह शाम संधि मानते हैं, असली संधि नहीं है, सूर्य उदय अस्त ये असली संधि नहीं है, असली संधि है मध्यान्ह 12 बजे, अब 12 बजे सूर्य जो चलते चलते इधर जाता है तो इधर जाते ही रहता है, जाते जाते जाते आधी रात में उसी संधि आती है, तो ये तमसश्चंड भास्कर मध्यान्ह का बड़ा तेज होता है, वो तेज कम होते होते तेज कम होते होते होते शाम कम हो जाता है, फिर तेज कम होते होते अंधेरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आधी रात तक अंधेरा बढ़ता है, और आधी रात से अंधेरा कम होने लगता है और प्रकाश बढ़ता है बढ़ता बढ़ता सूर्योदय उदय वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह तक प्रकाश बढ़ता है, मध्यान्ह तक प्रकाश बढ़ता है और अंधेरा घटता है, और यहाँ से प्रकाश बंद होने लगता है और अंधेरा आने लगता है, आधी रात तक अंधेरा बढ़ता है, तो किस समय क्रिया अक्रिय किस समय हुआ, नींद आ पाती है वही नींद में भी कच्ची नींद पक्की नींद, और इसमें यह प्रकृति यही चलती है, जब ऐसे प्रकृति का सब चक्कर चलता है। तो हरदम क्रियाशील है, तो क्रियाशील की सत्ता नहीं है ना भाव विद्यते, सत्ता कहाँ हो, तो एक क्षण भी स्थिर हुई स्वतंत्र सत्ता कहाँ हुई, सत्ता तो आत्म तत्व की हुई। अब आत्म तत्व को लेकर के सर्वात्मा ब्रह्म है और आत्मा तो सबको लेकर के है वासुदेव, ये दो सिद्धांत हुए। केवल चेतनता को लेकर तो है सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य सर्वम खल ब्रह्म, और जड़ चेतन सबको लेकर के है वासुदेव, ये दो ही बात है। तो वासुदेव में जड़ चेतन स्थावर जंगम सब आ जाते हैं, उसमें चेतन आता है, सर्वम खल ब्रह्म चेतन आता है, क्योंकि जड़ की सत्ता नहीं है, जड़ की सत्ता ही नहीं तो चेतन की सत्ता होगी तो सर्वम खल ब्रह्म भी होगा और क्या होगा, जड़ की सत्ता है ही नहीं, ना सो तो विद्यते भाव असत भाव है ही सत्ता, तो ब्रह्म है और सत्ता है नहीं है उस वासुदेव सर्वम क्या है, ये सत्ता न हो तब ये है। अभी जो सातवां अध्याय लिखा है उसमें बात लिखी है, उसमें लिखी है कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य होता है इसमें है सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं, हमारे बाल है ये निर्जीव है, बाल काट तो पता नहीं लगेगा, अंगुली काटो का तो पता लगेगा, मरे हुए नख काटो पता नहीं लगेगा, तो ये मरा हुआ अंश है और हिटा हुआ अंश है, ऐसे चेतन और जड़ ये सब मिलकर एक शरीर जैसे उसमें निर्जीव अंश होता है, सजीव होता है, निष्प्राण होता है, सप्राण होते हैं, केश है निष्प्राण है, इसमें प्राण है भीतर में परंतु केश निष्प्राण है, इनमें काटने का दर्द नहीं होता, एक दर्द नहीं होता, तो इस तरह से सब मिलकर के एक हुआ, ऐसे ही ब्रह्म है। इसमें ऐसा आता है दो मत है, कोई तो कहता है अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, ये तो ऐसा मत है, एक कहते हैं सत्य भी भेदाप गवे नाथ तवाहंग माम की नम सामुद्रो ही तरंग कुसन समुद्रो न तारंग, श्री शंकराचार्य बनारस कहते हैं आप में हमारे भेद नहीं है, सामुद्रो ही तरंग, तरंग समुद्र का होता है, तरंग होगा समुद्र नहीं होता, तो हम एक तरंग है आप समुद्र हैं, तो कोई तरंग का समुद्र कोई समुद्र होगा तरंग, अब देख पार स्वरूप मम मेरा तो समुद्र हुआ लहरी विष्णु में से हुए, वो कहते हैं विष्णु में तो समुद्र हम लहरी, तो हम कहते हैं ना लहरी है ना समुद्र है जल है, जल में दोनों बैठे हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे जल में, बताओ क्या भेद रहेगा, सूत में मणिये मणिया में सूत, सूत में मणिये पूरे हुए है, सूत के बने हुए मणिया है, तो मणिया में सूत है सूत में मणिया है, परंतु रूई में ना मणिया है ना सूत है, तो तत्व तो वो है, ये जिसमें विकार होता है समुद्र में लहरा उठती है समुद्र सीमित होता है, ये तो सब सर्ग अवस्था, जो पुल्य अवस्था में क्या है जल है, जल खत्म हो जाएगा पंचा ही है, ऐसे एक तत्व है, तो उसने बताया है कि रूई में ना मणिया है ना सूत है, अगर सूत है मणिया तो रूई ही है सिवाय रूई कुछ नहीं, तरंग है तो जल है तो जल है क्यों, अगर जल में ना तरंग है ना समुद्र है, एक तत्व है, तो ये सर्वोपरि तत्व है गीता का, तो सब कुछ एक परमात्मा ही है, अब सब कुछ परमात्मा ही है तो जब कुछ है ही नहीं तो आपकी सत्ता क्या हुई, आपकी सत्ता जल का एक बुदबुदा हुआ, जल का एक कण हुआ और क्या हुआ, तो आपकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा के सिवाय स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं, क्योंकि ये बनते बिगड़ते रहते हैं, तो सर्वभूतस्तम आत्मा, आत्मा की दृष्टि देखो तो सर्वभूतस्तम आत्मा न सर्वभूत आत्मा नहीं तो आत्मा ही शेष रहेगा, सर्वभूतस्तम आत्मा न अरे सर्वभूत आत्मा नहीं तो अंत में भूत नहीं रहेगा आत्मा ही रहेगा ना, ख्याल थोड़ा, संपूर्ण भूतों में आत्मा स्थित है और आत्मा में संपूर्ण भूत है तो भूत नहीं रहेगा आत्मा ही रहेगा, क्या भूत रहेंगे, और यो माम पश्यति सर्वत्र अरे सर्वंच मई पश्यति, सब जगह परमात्मा देखते परमात्मा में सब है सभी परमात्मा में है, तो यो माम पश्यति सर्वत्र अरे सर्वंच मई मेरे में देखता है तो परमात्मा में संसार संसार परमात्मा, तो संसार नहीं रहेगा परमात्मा ही रहेगा और क्या रहेगा, ऐसे कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म, तो कर्म तो खत्म हो जाएगा अरे अकर्म ही रहेगा, अकर्म और परमात्मा और आत्मा एक है, उधर आत्मा रहा इधर परमात्मा रहे और कर्म योग में अकर्म रहा, तो अकर्म परमात्मा और आत्मा ये एक ही हुए। जड़ता में तो अकर्म रहा, कुछ क्रिया रही नहीं, तो जो रहा गया सर्व अकर्म में कर्म अकर्म, कर्म नहीं अकर्म है प्रसिद्ध, अकर्म नहीं चकर्म है, तो अकर्म ही रहेगा। सर्वभूत आत्मा सर्वभूता आत्मा ही रहेगा, यो मशी सर्वसमय प्रसिद्ध आत्म परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा रहे आत्मा एक, और अकर्म होने से अक्रिय होने से एक, तो एक तत्व ही रहा तीनों में। कर्म योग में भी एक तत्व रहा, ज्ञान योग में एक तत्व रहा, भक्ति योग में एक तत्व रहा। अब आप हम जो क्या है, हम है आपका रूप बताओ, आप ध्यान देकर सुने भाई बहन सभी, मेरा रूप क्या है, मेरा रूप होनापन है। ये शरीरों का ऊपर का ये तो बदलता ही तो रहेगा नहीं, आप हैं वो रहेंगे। अनेक जोनियों में आप जाते हैं तो जोनियां बदलती है, आप बदलते हो क्या? सब जोनियों में ऊंचे नीचे स्वर्ग पाताल स्वर्ग जाओ पाताल जाओ बदलो हो जाओ, आप रहते हैं, आप अकेले तो रहते हैं, तभी तो कई जोनियां होती है। अगर आप अकेले नहीं तो जोनी किसी हो गई, शरीर किसी होगा, तो आप रहते हो, आप स्वयं रहते हो। इससे सिद्ध हुआ क्या, आपका रूप सत्ता हुआ, होना पर आपका रूप हुआ, और एक प्रकृति पुरुष दो हुए, प्रकृति की सत्ता रही आपकी सत्ता, तो होना पर आपका रूप है। मैं हूँ होनापन है, होनापन में कुछ नहीं है, होनापन केवल भाव है, भाव भाव प्रत्युत भाव है। तो आपका होनापन परमात्मा का होनापन, आत्मा का होनापन, और कर्मों का अभाव, पदार्थों का अभाव, पदार्थों क्रियाओं का अभाव रहेगा, और आपका होनापन परमात्मा का होनापन, तो होनापन निश्चित रहेगा। उस होनापन में सर्व खल विदुम ब्रह्म कह दो, जब वासुदेव शुरू कर दो, खल विदुम ब्रह्म कहने में आप क्षमा कर रहा, मैं मेरी धारणा कहता हूँ, आप बुरा मत मानना, शंका में उत्साहित कर रहे हो। देखो ज्ञान मार्ग है वो चलता है विवेक से, विवेक वैराग्य समाधि सरस्वती मोक्षता आदि, विवेक मुख्य है। विवेक का अर्थ है विचित्र प्रतिभाव, अलग अलग सत्य असत नित्य अनित्य सार असार, सत्य असत नित्य अनित्य निर्विकारी विकारी नाशवान अविनाशी, ये दो बात हुई ना। तो अविनाशी में स्थित होने पर नाशी का अभाव करते हैं, तो नाश की मन में सत्ता रहती है। हम इसका अभाव करें तो परमात्मा तो भाव करें, तो अभाव की सत्ता रहती है। इस भाव को आप नाश करो तो मन में एक बनी रहती है, सत्ता से दो चीज है, नित्य है दो चीज है। तो सर्वम खलु ज्ञान मार्ग में जल्दी सत्ता मिटना कठिन पड़ता है, सर्वम खलु ब्रह्ममयी में और वासुदेव सर्वमयी सत्ता नहीं रहती। विवेक में दो बात होती है, एक सत्य एक असत, तो असत नहीं है, असत है तो असत नहीं है, तो निषेध किसका करते हो? कोई सत्ता बांधते हो तब तो निषेध करते हो, अगर सत्ता ही है निषेध किसका करते हो? तो अभाव रूप से भी सत रहता है असत, असत नहीं है तो असत भाव रूप से है, पर वासुदेव स्वरूप में नहीं रहती वो। विवेक मार्ग में सत्य दो होता है और भक्ति मार्ग में एक होता है। जहां जहां ज्ञान मार्ग है गीता में, ना सतो विद्यते भव ना भवि दो है, प्रकृति में पुरुष विद्यते अधिक भव दो है, क्षेत्र क्षेत्र की ओर अंदर में ज्ञान दो है। जहां ज्ञान मार्ग है वहां द्वैत है, या जहां भक्ति मार्ग वहां द्वैत है। खूब देख लो आप, देख लो और शंका हो तो आप आज हो तो आप पूछ लो, और नहीं तो कल जान करके फिर पूछ लो। अंतर ये हुआ, चेतन तत्व को लेकर तो ब्रह्मात्मा का सब, और जड़ चेतन सबको लेकर थे वासुदेव है। मेरी बात की तरफ ध्यान कम दिया, मेरी तरफ ध्यान दो, कोई फर्क नहीं है, मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, कल्याण में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। परंतु सत असत का विवेक करते हो, असत का त्याग करते हो, तो त्याज की स्वतंत्र सत्ता न होते हुए भी विवेक में असत की सत्ता मन में रहती है। असत्य सत्य एक सत्य ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म माया रहती है, अरे वासुदेव स्वरूप में नहीं रहती है। आप निष्पक्ष हो, देखो विवेक मार्ग में दो चीज माननी पड़ेगी, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यादि एतद् योगितं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् एवं प्रकृति च पुरुष च भिन्नादि उभावपि इति तेषु श्लोक सर्वभूत या एव इति पुरुषं प्रकृति च गुणेश सर्वथा बन्धु प्रकृति च गुणेश दो आदि चीज न शतो विद्यते भवो न विद्यते शत ज्ञान में शत शत चाहम अर्जुन शत शत अहम एव अर्जुन शत समय हो दो कैसे आएगा दो कैसे आएगा बताओ इस वजह ज्ञान मार्ग में द्वेत है भक्ति मार्ग में अद्वैत है मूल में अद्वैत ठहरेगा जो द्वैत होता है सत्य बोलेगा स्वतंत्र सत्ता नहीं है सत्ता चेतन की है जबकि सत्ता नहीं है पर सत्ता नहीं तो निषेध करते हो तो निषेध में ख्याल रखने की बात है आप जोर से निषेध करते हो जितना ही असत का त्याग करते हो उतने ही ख्याल कर आप सुने मेरी बात उतनी असत की सत्ता दृढ़ होती है नहीं तो निषेध किसका करते हो सत्ता के निषेध किसका करोगे कल्पित ही सही बस निषेध करते हो ना तो निषेध की सत्ता कुछ होती है जितना जोर लगाते हो उतनी सत्ता दृढ़ होती है असत की सत्ता दृढ़ होती है तो जोर किस पर लगा रहे हो असत की सत्ता बिल्कुल निषेध करना बिल्कुल तो बिल्कुल निषेध करना है तो असत की सत्ता है जोर क्या लगा रहे हो है ही नहीं जोर क्या लगाते हो बहुत बार पकड़ा था इस बार जोर लगा रहे तो पकड़ा था अब मैंने छोड़ दिया तो चीज तो है और वो मजबूत है कोई तो सत्ता जल्दी नहीं निकलती है इस बार तो बड़ा तेजी का वैराग्य हो खूब उबलता हुआ वैराग्य जिसमें शरीर आदि संसार दिखे ही नहीं ऐसा वैराग्य हो उसको ज्ञान सिद्धि करेगी जल्दी या थोड़ा इस ढीला वैराग्य होगा तो वैराग्य राग दूर करते हैं किसने राग से दूर होते हैं तो राग का विषय कोई है वास्तविक समय क्या रहेगा बताओ आप क्या रहेगा कैसे रहेगा क्यों रहेगा कैसे रहेगा और क्या रहेगा बड़ा बढ़िया चीज है ये बहुत उत्तम चीज है सत असत दो को लेकर ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों दोनों को लेकर चलती है योग निष्ठा ये है लौकिक और भक्ति निष्ठा को अलौकिक माना गीता ने लोकेश में द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोता मया ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम तो योगियों की और ज्ञानी की निष्ठा दो होती है भक्ति निष्ठा नहीं बताइए लोकेश में द्विविधा लोक में वो अलौकिक है द्वापी मऊ पुरुषो लोके क्षर से अक्षर है सर क्षर को लेकर कर्मी हो अक्षर को लेकर ज्ञानी हो और उत्तम पुरुष तो अन्य है उत्तम पुरुष अन्य है क्षर अक्षर से वो परमात्मा पुरुष तो अन्य परमात्मा तो अर्थ है यो लोक अत्रिवर्ती रव्य है ईश्वर सब लोग में परिपूर्ण है सबका भरण पोषण करता है अविनाशी ईश्वर है शास्त्र रहते हैं वो अन्य है उसी के ही क्षर अक्षर है भूमिरा परा प्रकृति या जीव परा प्रकृति और प्रकृति पुरुष दो नहीं है वहां पर मे कहते हैं भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार मे भिन्न प्रकृति होता अपर अपरायम और इतने सुनियम प्रकृति विधि मे पराम तो मेरी हुई तो मेरी हुई तो मैं से अलग नहीं हुई मैं ही हुई परा पर दोनों प्रकृति प्रकृति आपका स्वभाव अच्छा मंदा दो तरह का हुआ सुमति कुमति सबके उर रहे ही वेद पुराण संत अस कही तो सुमति कुमति दो रही पर आप दो हुए क्या सुमति आपकी कुमति भी आपकी अपरा प्रकृति भी आपकी परा प्रकृति भी आपकी प्रकृति पुरुष से अलग हो नहीं सकती आपका स्वभाव और आप दो हुए स्वभाव में परिवर्तन होता है आप में परिवर्तन नहीं होता है इधर बैठे सब जीते आप में परिवर्तन नहीं होता है स्वभाव बदलता है तो स्वभाव बदलता है आप नहीं बदलते हो दो हुए परंतु आप सब को ऐसे नहीं बता रहे ये स्वभाव हमारा बता सकते हो सत्ता अलग नहीं है एक बदलने वाली चीज एक न बदलने वाली चीज वो दोनों आपकी है आपसे अलग नहीं है अक्षर अक्षर में सत असत में असत अलग है असत का निषेध करना पड़ेगा इसे निषेध किसका करोगे? दोनों ही अपनी प्रकृति है, अपराध अपराध दोनों प्रकृति है। या प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती तो स्वतंत्र सत्ता तो आपकी हो गई, तो वासुदेव स्वरूप में स्वतंत्र एक सत्ता रहेगी, सत्य की स्वाभाविक, लेकिन निषेध किसका करना ही नहीं पड़ेगा। इस वजह संसार है, ये भगवान का स्वरूप है, सब जगह ही स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसे जैसे की भावना तैसे ही फल हो। जैसे मैंने अभी बताया सर्वभूत आत्मादम सर्वभूतानि चात्मने हरिओ माम पश्यति सर्वत्र वही पश्यति, अरे कर्मणि अकर्म से कर्म जी कर्म है, उसमें भाव रहा, उसमें आत्मा रहा, उसमें परमात्मा रहे, एक हो गए ना। तीनों का सिद्धांत अंत में तो निश्चित एक निकलेगा, दो कैसे निकलेगा? तो वासुदेव सर्वम, इस वास्ते भगवान ने सातवां अध्याय के अंत में जो सातवां का पहले विज्ञान से महिमा कही, उसमें परा अपरा ये तीन बताया, और वहां बताया माम आश्रित यतन, ये मेरा आश्रय यतन करते हैं ते ब्रह्म तत्व, ब्रह्म को जानते हैं, और अध्यात्म अखिलम कर्म से अखिलम, कृष्ण अध्यात्म, कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम, कर्म और अध्यात्म साथ में कृष्ण और सर्व शब्द भी है, ब्रह्म के साथ सर्व शब्द नहीं है, ब्रह्म के साथ सर्व शब्द नहीं है। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण का जन्म तो हो चुका, अब तो जरा तो मरण ही होगा और क्या होगा, जन्म तो हो चुका, अब जरा मरण मोक्ष करनी है अपने को, मन से मुक्ति जन्म किसका होगा, तो जन्म कहा नहीं, अब जरा मरण मोक्ष आए वहां आशे ब्रह्म तत्व, ब्रह्म को जानते हैं, और कृष्ण अध्यात्म और कर्म चाखिल, अध्यात्म जीव संपूर्ण और ये कर्म सब, तो कर्म सब और कृष्ण अध्यात्म सब, और ब्रह्म के साथ सब नहीं है, ब्रह्म सब कहा है, ब्रह्म ही है, सब क्या है, जड़ सब और चेतनात्म सब, ये हुए दो निष्ठा है भाई। तो जड़ को लेकर निष्ठा है कर्म योग की, अध्यात्म को लेकर है ज्ञान योग की, दोनों को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अखिल पता है ना, कर्म को लेकर कर्म योग, अध्यात्म को लेकर ज्ञान योग, और अंतिम प्राप्ति ब्रह्म की, ये सांख्य प्राप्त स्थान तद योग थे ब्रह्म की प्राप्ति, तब दो निष्ठा है ज्ञान योग निष्ठा कर्म योग निष्ठा, साधि भूताधिदेव अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित, मेरे को अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित, तो सहित रहा भगवान, तो भगवान निष्ठा से दोनों है, ये भक्ति, ये दो निष्ठा लौकिक और भक्ति निष्ठा अलौकिक, जिसमें एक ही रहे अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित। मैं गीता का अनुसार कहता हूँ, मैं खंडन नहीं करता हूँ, आप माने न माने बिल्कुल मेरे फर्क नहीं है, आप इस बात को न माने तो मेरी कोई रंज नहीं, अरे माने तो कोई रंज नहीं, गीता की बात है ये, मैं आप पढ़ लो पढ़ा लो टीका देख लो विद्वान को पूछ लो, तुम्हें गलती हो तो मेरे को बता दो, हम फिर विचार करेंगे, गीता पर विचार करना मेरे को अच्छा लगता है, जितना ही विचार करो गीता मेरे प्यारी लगती है, इस विचार करो, इसमें एक परमात्मा ही है, तो मैंने कहा भाई तुम आप क्या मानते हो, तो कुछ भी मानो, आप सब जितने बैठे भाई बहन आप कैसा ही मानो कुछ भी मानो, मैं हूँ, हूँ ये एक है, हूँ मानो सत्ता, मैं होने से हूँ है, तू होने से यह है, वह होने से यह है, और वह होने से यह है, चार से चार चीजों में मैं हूँ तू है यह है वह है, पांचवा बताओ क्या कहोगे, बताओ पांचवा क्या कहोगे, तू है यह है वह है और मैं हूँ, तो मैं उन्हें से हूँ हुआ है, तो मैं भी है ही हुआ, उसका नाम हूँ हुआ है, मैं उन्हें से उत्तम पुरुष हुआ है अस्मद्युत्तम, इसका हूँ हुआ है, तो हूँ मैं उन्हें से मैं निकालू है ही रहेगा, मैं साथ में नहीं रहेगा, तू भी साथ में नहीं रहेगा, मैं भी साथ में रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, वह रहेगा, तो यह है ही रहेगा, तो है एक तत्व है, एक नहीं रे है दो ही तत्व है, और क्या तत्व बताओ, एक नहीं एक है, वो नहीं है कि अभा है का ही अंग है, नहीं नहीं स्वतंत्र नहीं है, आपका स्वभाव आपकी आदत आपकी प्रकृति आप अलग है क्या, आपसे नहीं अलग, केश नखों के सहित मैं हूँ, इसमें सहित मैं हूँ, वो परमात्मा ही परमात्मा है, तो आपका स्वरूप क्या हुआ? मैंने पूछा कि आप क्या मानते हो? मैं हूँ ये मानते हैं। अब हूँ है ये सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारेतु विपर्यय। सब ज्ञान अभ्रांत होता है, अभ्रांत की अभ्रांति रहती, अध्यास भ्रांति है ही नहीं। मैं हूँ, इस हूँ में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, चाहे ज्ञानी अज्ञानी से अज्ञानी। कुत्ता भी कहता है मैं हूँ, कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, अरे मैं बैठा तू क्यों आया, मैं हूँ। कुत्ते में भी है और अंत में हूँ ही रहेगा। ज्ञान हो जाए, बोध हो गया तो क्या रहेगा बताओ? अज्ञान अवस्था में वही हूँ है, अज्ञान अवस्था में वो हूँ है, वही रहेगा। तो दूसरा नहीं है, है नहीं, दो नहीं मिट जाएगा, है रह जाएगा। तो आप क्या हो? मैं हूँ, आपका सत्ता रूप हुआ। शिवाय आपका क्या हुआ बताओ? तो सत्ता रूप हुआ, सत्ता रूप सब संसार में एक परमात्मा है, उसी साथ सत्ता की एकता है, भिन्नता ही नहीं। जो भिन्नता है वो बदलता रहता है, बदलता रहता है, तो सत्ता स्वतंत्र है नहीं, रहा तो है नहीं। तो वासुदेव सर्वम, अब वासुदेव सर्वम ये तो आपको बताइए। अब एक दूसरी बात बताऊं, इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, फिर दूसरी बात शुरू करूं मैं। जो कोई शंका हो समझ करके डालना, इस बात को समझ करके। दूसरी बात रही तो आपका स्वरूप भी हुई अलग नहीं बता सकते, तो अर्थ क्या हुआ? आप ही रहे, खेस और नखों को अलग कैसे देगा? अलग करे तो अलग रहेंगे नहीं। स्वामी भ्रष्टान संबंधी नंता कैसा नखा नरा, समझ में ये आई? हमारे अलग नहीं कर सकते, इसलिए वासुदेव सर्वम, ये तो वासुदेव सर्वम, और अलग मान लेते हैं सत्ता, वो मान दो। क्या प्रश्न, क्या प्रश्न, क्या हुआ? खुद अटपटे से बात समझ नहीं। महाराज जी ये है प्रश्न, जो आप कह रहे हैं ना कि स्वभाव को हम अलग नहीं बता सकते, हाँ। तो ये स्वभाव की हम सत्ता नहीं मानते, मतलब सब कुछ भगवान ही है, ये तो हुआ सब वासुदेव सर्वम। और अगर सत्ता मानते हैं हम, उसको अलग सत्ता दे देते हैं, स्वभाव को अलग अलग मान लेते हैं, तो ये उसका फिर निषेध करते हैं। अलग हो सकता है क्या? अलग मान के निषेध करते हैं। तो मान कर निषेध कर दो, मानते क्यों हो पहले ही? अलग है ही नहीं, फिर मान कर फिर निषेध करो तो है ही नहीं, गलत गता हुआ कहा, निषेध करना नहीं पड़ेगा। यही बात वेदांत में आती है कि अध्यारूपापवादाभ्याम, अध्यारूपापवादाभ्याम निष्प्रचम प्रपंचते, अद्वैत सिद्धांत का है ये। अध्यारूप अपवाद, पहले संसार का अध्यारोप करेंगे फिर इसका अपवाद करेंगे। तो मैं अध्यारोप करूँगा कि उपवाद आप ही अपवाद है? अध्यारोप तो अज्ञान है, अज्ञान से हो गया तो अज्ञान मिटा लो, वो अपवाद से मिटेगा। अपवाद कर दो आप, हमारे अध्यारोप थोड़ी करते हैं, नहीं तो कैसे बिठाओ? जान नहीं करते क्या बताओ? बताओ ज्ञान के द्वारा पता नहीं चला कि ये रज्जू है, एक सर्प है, समझ लिए? अच्छा, सर्प को हमने पहले रज्जू समझा, फिर हमने जान करके उसको सर्प समझा, फिर तो सर्प का निषेध किया, फिर सर्प का निषेध किया, ये बात थी नहीं, हमने अज्ञान समझ लिया कि ये सर्प है। अज्ञान मैं कहता हूँ आपका, आपने आरोप स्वरूप को क्या किया? आप सब तो अज्ञान, मेरी अज्ञता है, अज्ञता ही तो सर्प हुई, अज्ञता ही सर्प हुई। तो अज्ञता, अज्ञता है कोई चीज जो तत्व होता है, वो आरोपित हो गई अपने आप, हमने हो गया तो निषेध करो। मैंने लिखा है सब अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, वेदांत का सिद्धांत सिद्धांत है। तो अध्यारोप अपवाद, तो अध्यारोप ही क्यों करो? वो ही है, सर्प रस्सी से दूजा है क्या? लेकिन हमको सर्प की प्रतीति हो रही है, आपको प्रतीति हो तो निषेध करो। तो आरोपित तो हो गया, अब इसका केवल अपवाद अपवाद करना है? नहीं, अध्यारोप अपवाद अभ्याम लिखा है, केवल अपवाद नहीं लिखा है। अभ्याध्यारोप अपवाद अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच है उसका प्रपंच करते हैं, अध्यारोप अपवादाभ्याम है ये एक परमात्मा, क्यों तो इसे अध्यारोप करे, क्यों अपवाद करे? रस्सी में सांप है ऐसा माने ही क्यों? रस्सी है, सीधी बात है, रस्सी सर्व दिखती है, दिखती रहे न दिखे न दिखे, हमें मतलब क्या उससे? हमें तो रस्सी से मतलब है, सांप से भी मतलब है, दिखे ना दिखे कुछ नहीं। ये परमात्मा है। यह सत्वाद अमृषे व भाति सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्म, जैसे रजी में साप का प्रवेश संहित है। यद सत्वाद अमृषे व भाति सकलम रज्जो यथा ब्रह्म, तो वो एक परमात्मा ही है, वो रसी है। अब रसी दिखे किसी रसी में सांप दिखे, ध्यान देना, किसी को सांप दिखे, किसी को रसी में माला दिखे कि माला पड़ी है, किसी को नहीं माला नहीं है, कोई वृक्ष है उसकी टहली अंधेरे पर टहली की छाया है, ये किसी को नहीं नहीं पृथ्वी फट गई उसी दरार है, फटी हुई पृथ्वी है, कोई कहते माला है, कोई कहते सांप है, कोई फटी हुई पृथ्वी है, कोई कहते डंडा है, लकड़ी पड़ी है, तो झूठे में कई बात उसी एक दिन उसी झूठे में कई चीज उसी सत्य में दृष्टि भर पड़े नहीं। सांप बचे तो सची, माला है तो रसी, पृथ्वी के दरार में पृथ्वी, छाया है तो रसी, रसी तो है ही है, तो फिर क्यों दूसरे कहेगा हर्षी है, सीधी बात माने, सब आफत बढ़ जाएगी साथ में, बस सब परमात्मा ही है, सब जगह ईश्वर रूप है। तो रसी सिद्ध पहले क्यों करो, जो मिटानी है तो रसी है, रसी है परमात्मा ही है, ये दिखता नहीं परमात्मा ही है, सीधा करो क्या अर्ज है, इसका निषेध करके परमात्मा को स्थिर करोगे तो इतनी तकलीफ क्यों, देखो परमात्मा ही है, हा? बताओ मार्ग कौन सा ठीक है, ये भी मार्ग है, सब वासुदेव सब है, ये मार्ग है और सर्व परमात्मा यही मार्ग है। बात दूसरी कहते हैं, यदि इस बात में शंका हो बताओ, इसमें कोई शंका हो तो वो करो, ठीक है। अब दूसरी बात बताता हूं, अब हम करें क्या, आप कृपा करके ये करें कि भगवान उसकी सेवा करें, जो काम करते सब सेवा करता हूं, आप भोजन करे तो सेवा करता हूँ, जल पीते हो सेवा करता हूँ, स्नान करता हूँ सेवा करता हूँ, टट्टी फिरता हूँ तो सेवा करता हूँ, पेशाब फिरता हूँ सेवा करता हूँ, थूकता हूँ तो सेवा करता हूँ, परमात्मा की सेवा करता हूँ, परमात्मा परमात्मा से कुछ है नहीं, सेवा करता हूँ, क्या पता लगे, सेवा में सब भर्ती हो जाएगा, इसमें दो रूप होंगे, सब सेवा करता हूँ, जो करता हूँ सेवा करता हूँ, खाना पीना बैठना चलना आना पंजाना टट्टी प्रसाद शौच स्नान कपड़ा धोना स्नान करना सब सेवा कर रहा हूँ, सब सेवा कर रहा हूँ। अब सेवा करने में दो रूप, एक तो जिस वक्त में आप करते हो उस समय तो सेवा हो गई, अब करते नहीं हो तो क्या होगा, कहीं है तो प्रेम होगा, सब एक परमात्मा है उसकी सेवा करते हैं, तो सेवा करते चुप रहेंगे तो प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा, एक तत्व रहेगा, और द्वेत होगा तो सेवा होगी, अगर द्वेत भूला गए तो व्यवस्थित ही रहेगी, उसको तत्व मान लो, प्रेम मान लो, ब्रह्म मान लो, उसी मर्जी उसको रहेगा, और क्रिया में सेवा रहेगी, करता हूँ सेवा करता हूँ सभी, बड़ा सीधा मार्ग है, बहुत ही बढ़िया मार्ग है, जो करता हूँ उसे यदि तब दिलम समझो तबाराधिलम, जो काम करता हूँ भगवान आपकी आराधना करता हूँ, जैसे गंगा जल से गंगा जी की पूजा करे, गंगा जल से गंगा जी की पूजा करे, गंगा जी गंगा जल पूजा करने वाला भी, यहाँ पूजा करने वाला दूसरा हो जाएगा, यहाँ पूजा करने वाला भी वही, पूजा भी वही, किसी को पूजी भी वही, बताओ कितना शुद्ध है, शुद्ध अद्वैत है, शुद्ध ही वो भी एक बात है, बिल्कुल दो बात है ही नहीं, ब्रह्मार्पणम नाम ब्रह्म बात तो वही है, अर्पणम सूक्ष्मादि जो कर्ण वो भी ब्रह्म है, कर्ण भी ब्रह्म है, अधिष्ठान भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवन करने वाला भी ब्रह्म है, ब्रह्म है ब्रह्म विधान गंतव्यम, ब्रह्म कर्म स्वाधीन ब्रह्म विधान गंतव्यम, ब्रह्म ब्रह्म भी दिन सत्य ही नहीं। फिर भी महाराज जी आपका तात्पर्य सर्वम खलु इदम ब्रह्म में और वासुदेव सर्वम थोड़ा तो जो भिन्नता है थोड़ा वो स्पष्ट नहीं आई समझ में, मानो साधि भूत आदि अधिभूत अधिदेव अधि एक के सहित में हूँ ये हुआ वासुदेव और इसे रहित हुआ ब्रह्म, जड़ चेतन, जड़ चेतन है, जिस जड़ का निषेध करके चेतन रखा उसका नाम सर्वम खिले ब्रह्म, और जड़ चेतन सब बन गए हुआ वासुदेव सर्वम। की फल जहाँ केवल चेतन को ही लेके ब्रह्म कहा जाएगा वहाँ तो सर्वम पद देना फिर उपयुक्त नहीं होगा। सर्वम तो बाद भीतर में संसार बैठा है नहीं, श्रोता के मन में, तो सर्व क्या है? सर्व ब्रह्म है। तुम्हारे जो सर्व है वो ब्रह्म है, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं। जड़ चेतनात्मक सब, सभी जड़ की सत्ता है नहीं, जड़ की तो सत्ता नहीं है। तो जब समझा रहे हैं तो समझने वाले के मन में तो है। तो उसी के बाद सर्वम का, सर्वम का नहीं तो सर्वम की जरूरत नहीं। एक ये बात, वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम में जड़ता अलग नहीं रहती ना, विवेक मार्ग में सत और असत नित्य अनित्य विवेक से चलता है, और वो श्रद्धा से चलता है, भक्ति मार्ग श्रद्धा से चलता है। जैसे प्रबल वैराग्य चाहिए ज्ञान में, ऐसे यहाँ भी प्रबल श्रद्धा चाहिए। प्रबल श्रद्धा चाहिए, वैराग्य में जरा सी कमी आ जाएगी तो सर्वम खलु नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसी श्रद्धा में भी कमी आ जाएगी तो यहाँ भी सर्वम बिल्कुल नहीं बनेगा। श्रद्धा तो दोनों में चाहिए, क्या ज्ञान में श्रद्धा नहीं चाहिए? क्या श्रद्धा की आवश्यकता ज्ञान में भी है, भक्ति में भी है। शुक्रता कैसे रही इसमें? ये बात ये रही कि इस संसार को मिटाना नहीं पड़ेगा, और शुक्रता ये रही कि सबकी सेवा कर रहा हूँ, या सबको छोड़कर एकांत में बैठे तो निर्विकल्प वृत्ति होनी चाहिए, इसमें निर्विकल्प की जरूरत नहीं है। ठीक, ये सौकर्य है, सौकर्य है। तत्व एक मिलेगा, यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी में थे, एक अप्यास है समय उभी और बिंदते फलम, फल एक और दिन होगा सांख्य और कर्मियों का। खूब गहरा विचार करो अपने, देखो भाई वाद विवाद करना है नहीं, ना विवाद वाद विवाद है ना हार जीत है, अपने तत्व का विचार करना है, अपने तो कल्याण करना है, सुगमता शुरू हो जाएगी। तो जो काम करो वो सब भगवान की सेवा करो, नहीं करो तो भगवान ही रहे बस, जब कुछ नहीं करते उसे भगवान, निष्क्रिय सब शुभ, और काम करते उसे भगवान, और भगवान की भगवान सेवा करे। जैसे ज्ञान में गुणा गुणे सुवर्तन थे, इतनी मत सज्ज थे, प्रकृति कर्माणी प्रकृति के दर क्रिया होती है, नानी गुणे भी करता रू, इंद्रियाणी इंद्रिया सुवर्तन थे, इस तरह कर अटक अटल होता है, प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वसा अहंकार विमूलात्मा कर्ता में थे, और तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणे सुवर्तन थे, इति महत्व ने सज्ज थे अपने आशक्ति, तो गुणा गुणे सुवर्तन थे सत्ता हुई, यार बार दिन सब सत्ता नहीं हुई जी। गुणा गुणे सुवर्तन तो महाराज जी साधक अवस्था की बात है। हाँ तो साधक अवस्था मैं कहता हूँ, मैं सिद्ध अवस्था नहीं कहता। वासुदेव सर्वम है, ये तो सिद्ध अवस्था की बात, साध्य अवस्था भी, साध्य में क्या बाधा लगी? सर्व घर ब्रह्म जो ये सब वासुदेव है, वासुदेव विदिता महात्मा ने अनेक रूप धारण किए भगवान ने, अनेक रूप रूप आए विष्णु में, प्रभु विष्णु में, क्या बात है लगी? जिस तरह दोनों में श्रद्धा की आवश्यकता है उसी तरह वासुदेव स्वरम को समझने के लिए क्या विवेक की आवश्यकता नहीं है? सब कुछ है, विवेक की शब्द की आवश्यकता है, पर वो विवेक प्रधान है, ये सत्ता प्रधान है, विवेक की श्रद्धा की सब में आवश्यकता है, विवेक के खाने पीने में आवश्यकता है, ये खाद्य है अखाद्य है, ये विधि है निषेध है, विवेक में तो काम चलेगा ही। विवेक की आवश्यकता नहीं, वासुदेव शर्म हो जाए तो विवेक की जरूरत नहीं है, विवेक समाप्त हो जाएगा, परंतु विवेक हुआ समाप्त, विवेक में दो चीज थी उसे संस्कार रहेंगे, इसी बात को लेकर के मतभेद है ये आचार्यों का, ये अगर बात नहीं हुई तो आचार्यों का मतभेद नहीं होता, द्वैत अद्वैत विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत जो भेद है इसी बात को लेकर के है, मतभेद कैसे होगा? वासुदेव सर्व मतभेद बताओ, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप सर्वम खरीद न माने वासुदेव सर्व माने, मेरा कोई आग्रह नहीं, आपका जो निष्ठा है आपका जो साधन है उसी को करो, पर दोनों में भेद है वो बताया है, अब इसमें शंका है आप करो, सबकी सेवा करनी सबकी, तो दो ही बात है, सक्रिय और अक्रिय दो अवस्था होती है हमारी, एक नींद लेते हैं एक काम करते हैं, अक्रिय अवस्था में तो एक परमात्मा भी रहेगा, सक्रिय अवस्था पूजा पूजा भी रहेगा, पुण्य भाव रहेगा, पूजी भी वही, पूजे भी वही, पूजा भी वही। हम अन्न, हम अन्नादो, हम अन्न भी मैं हूँ, अन्नाद भी मैं ही हूँ, मैं खाने वाला हूँ, खाने माने वाला अन्न भी मैं ही हूँ। सद असत्य अहम एव अर्जुन, सत असत्य अहम एव, सत असत तत्पर जगत, सत असत उनसे पर क्या, कि सत असत सापेक्ष है, उनसे पर क्या है, निरपेक्ष है। तो सदस्य मैं निरपेक्ष तो मैं ही हो, आप ही हो, ये की बड़ी सीधी बात, जो काम करो सब भगवान पूजन करो। खाना पीना सोना बैसना उठना जाना चट्टी पेशाब फिरना थूकना मूतना जो कुछ करना सब भगवान का पूजन है, सब भगवान मात्र भगवान का पूजन है। भगवान से कोई है ही नहीं, गंदी से गंदी चीज भी परमात्मा, शुद्ध से शुद्ध चीज भी परमात्मा, अशुद्ध से अशुद्ध परमात्मा, शुद्ध से शुद्ध भी परमात्मा, ऊंचे से ऊंचा परमात्मा, नीचे से नीचे परमात्मा, परमात्मा से कोई चीज है ही नहीं, बहुत सीधा है सर। ये तो प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्विदम तथम, जिससे संसार उत्पन्न हुआ और जिस परमात्मा से व्याप्त है, स्वकर्मणा त्यम अभ्यर्थ, अपने कर्मों का पूजन करके सिद्धि बिंदु की मानव, अपना राग द्वेष की अर्पण से सबकी पूजा करो। राग न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, न ठीक है, न बेठीक है, परमात्मा है, सीधी बात है। यही उसमें तो सर्वम खल द्वेष में यही होगा, दोनों में यही बात होगी, तत्व में कोई फर्क नहीं। यद संख्य प्राप्ति स्थानम तद योग ही रविगम्य दे, एक व्यास दे सम्यक होगी और बिंदते फलम, यह फल एक होगा, तला ही अलग अलग होगी, कर्म योग ज्ञान योग दोनों होंगे, और ये भक्ति योग में दोनों मिल जाएंगे, भक्ति योग ज्ञान योग कर्म दोनों मिल जाएंगे, एक परमात्मा। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। इस बार भगवान ने समग्र रूप कहा, असं स्वयं समग्र माम यथा क्या स्वरूप, समग्र रूप मेरे को जाने कहूंगा, समग्र रूप में सगुण होता है, उसमें निर्गुण आ जाता है, पर निर्गुण में सगुण नहीं आता, गुण का निषेध कर रहे हैं, सगुण गुणों का निषेध नहीं करता है, गुण निषेध, गुण रहित भी हुई, गुण सहित सहित भी हुई। तो करें क्या पूजन, कितना सरल है, केवल भाव बदल दो, काम करो, रसोई बनाओ पूजन करो, झाड़ू दे पूजन करो, बर्तन वालों को पूजन करो, टट्टी फिरो के पूजन करो, पेशाब करो पूजन करो, स्नान करो पूजन करो, कपड़ा धोकर पूजन करो। ये लिखा है फिर निर्विकल्प हो जाएगा क्या ऐसा करने से? भगवान ने साफ कहा एकादशी में कि यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक सर्वे भूतेषु नो तावत एवं कुर्वीत मनसा बजसा गया, यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक परमात्मा ही साक्षात न दीक्षा लगे तब तक ये करना है, फिर करना जरूरत नहीं है। सर्वम ब्रह्मात्म दृश्य विद्या आत्म दृश्य परिप्रश्न ऊपर में बुद्धिया दृष्टि भी सर्वतोमुक्त संशय, अपनी छोटी सी पुस्तक है ना सार संग्रह, एक सार संग्रह पुस्तक है, एक रुपये में मिलेगी, गीता प्रेस से एक रुपये में मिलती है, गीता का सार, भागवत का सार, रामायण का सार, सार संग्रह, उसमें श्लोक दिए है, आपके पास है क्या? देख ले सार संग्रह ठीक पढ़ो, उसमें यही है, यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भाव नोपजायते, जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव पैदा नहीं होता तब तक तावत एवं कुर्वी देश करने, यावत सर्वेश भूतेश भागवत सार में यावत सर्वेश भूतेश मद्भाव लोप जाए तावत एवं उपासित स्थान बने काय। वागर मनेर का है, शरीर से भी, वाणी से भी, मन से भी, या उपासक और सम्राव है, सब परमात्मा है, परमात्मा है। देखो महाराज सुना हुआ आप सर्वाणि भूतानि मद भावेन महाद्युते सभाजन मन्य मानो ज्ञानम केवल मासुते, केवल ज्ञान को देख रहे। ब्राह्मणे पुलक से तेने ब्रह्मणे अर्के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के जो शब्द के पंडितों मत नरेश विष्णु मत भाव पुरुषो भावित चिराग स्वर्धा सुजा तिरस्कार सहंकार अभियंती बहुत सीधी बात सर, ये है परमात्मा है, हमारे को परमात्मा न दिखे जी तो उपासना करो, फिर परमात्मा दिखेगा भाई। निर्विकल्प हो जाएंगे क्या ऐसे हो, निर्विकल सफल का भेद नहीं रहेगा, निर्विकल्प और सविकल्प ये भेद नहीं रहेगा। निर्विकल्पता ऊंची है कि सब जगह परमात्मा को देखना ये ऊंचा है, निर्विकल्प सब जगह परमात्मा ऊंचा है, वो निर्विकल्प अवस्था है, ये निर्विकल्प ज्ञान है। निर्विकल्प अवस्था होती है कोई फोटा नहीं, ये निर्विकल्प अवस्था है, वृत्ति की होती है, वृत्ति की है, और निर्विकल्प ज्ञान है, ज्ञान में कोई संदेह नहीं कि सब परमात्मा ही है, ये निर्विकल्प ज्ञान है, वो है निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प अवस्था साधन है, निर्विकल्प ज्ञान साध्य है। निर्विकल्प वृत्ति हरदम रहेगी तो फिर निर्विकल्प बोध हो जाएगा, तो ठीक है, तो मना नहीं, मैं मना नहीं करता हूँ, पर निर्विकल्प अवस्था हुआ साध्य है, साधन है। निर्विकल्प तो आया तो इन निर्विकल्प अखंड है, आपकी निर्विकल्प कभी कब होगी, इन पर निर्विकल्प है तो बताओ इन विकल्प क्या होता है बताओ। निर्विकल्पता अखंड है अपने चित्त वृत्ति की अपेक्षा, अखंड निर्विकल्प भी हो जाएगी, जैसे चित्त की वृत्ति जड़ है ऐसे ही ये जड़ है। हाँ तो निर्विकल्प हुई सकल हो गई थी, युग बीत जाते हुए सकल होगा, ऐसी निर्विकल्प अवस्था हो ही नहीं सकती आपकी। निर्विकल्पता की महिमा नहीं है, निर्विकल्प बोध की महिमा है, निर्विकल्प कभी सब हो गई थी, निर्विकल्प बोध ज्ञान में निर्विकल्प है, श्रद्धे नहीं किंचित मात्र भी। बहुत अच्छी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, निर्विकल्प अवस्था से निर्विकल्प बोध बड़ा है। हाँ तो निर्विकल्प बोध होता ही है, मैं जो कहा इसे निर्विकल बोध होगा, निर्विकल्प अवस्था मत हो बोले निर्विकल्प बोध हो जाएगा, निर्विकल्प अवस्था होती है, निर्विकल्प बोध होता है, बहुत सरल बात है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 28 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम